राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र शुक्लाष्टमी विक्रम संवत 2057 1 अप्रैल 2001 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम सिंहस्थल राम स्वाभाविक परमात्मा स्वाभाविक है स्वाभाविक शांत सब रूप से सब में परिपूर्ण स्वतः है। ये जो चंचलता उदीवता ये प्रकृति है और इसमें विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् अविनाशी रूप से स्वतः है। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् सब में स्थित है न सोने में जो अविनाशी रूप से है वो परमात्मा है स्वाभाविक। इसमें कोई क्रिया नहीं है कोई हेतु नहीं है एक परमात्मा स्वतः है। समम सर्विस समम प्रसन्न सर्वत्र ऐसे सवालों को सब कोई देखता है। ये चंचलता इधर न देख करके समान रीति से देखा सब में एक परमात्मा स्वाभाविक है सर्वत्र ईश्वर सब रूप से परिपूर्ण को समय देखता है वो अपने हत्या नहीं करता। जो अपने को मना मानता है वो अपने हत्या करता है। न हिन्दी आत्मा आत्मानंद तत्व जाति पर आगे है अत्यम से होती नहीं है स्वाभाविक आरूढ़ और बने कर्म कर्म उचित है। योग में आरूढ़ होना चाहते हैं तो आरूढ़ होना चाहते हैं तो उसमें क्रिया कारण होती है पर लोग वो जब योगारूढ़ हो जाता है योग मशित हो जाता है तो सभा कारण उचित है समता शांति कारण है किसी मुक्ति में कल्याण में सब कान बजते शाम शांत कान स्वतः सिद्ध है वो कान मुक्ति में तो मुक्ति है वह सत्य सत्य सिद्ध है स्वाभाविक सब में समान रीति से जैसे नदी में लावी है वो दिखती नहीं हरी हरी पत्ती दिखती है कुछ मैं छाने कब्रस्थान करे तो हरी हरी पत्ती दिखती है वो हरी हरी दिखती है उसमें लाली है वो यहाँ रख दे नखों पर रख दे तो लाली है जाती है वो उतर जाती लाली है जैसे लाली सतह है सतह ऐसे ही परमात्मा स्वाभाविक सब में परिपूर्ण है। नमकीन पानी में जिस जैसे नमक स्वाभाविक है दिखता नहीं है, जिभा में देखे तो उसे प्रतीत होती है, नेत्रों से देखे तो जल दिखता है, जल साफ जल दिखता है। वो साफ जल में नमक है, वो है। इस तरह से सब संसार में सतह स्वाभाविक है, जैसे नमकीन पानी में नमक होता है, इस तरह से सब संसार में वो है, वो अटल है, उसमें कोई अड़चन नहीं है, कोई आना जाना नहीं है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, सतह स्वभाव परिपूर्ण सम रूप से, शांत रूप से, आत्मघन रूप से, भूमा शास्त्र समोष है तुम सर्वदा सब में सब है, समम सर्वे रूपे स्वाभाविक। उसमें क्रिया नहीं है, उसमें उद्योग नहीं है, उसमें परिश्रम नहीं है, उसमें अर्जुन नहीं है, उसमें विकल्प नहीं है, सतह शांत सब है। दारिक में पावक बसे जो आता हूँ घटमाए, सब लकड़ियों में जैसे अग्नि है स्वाभाविक, दिखती नहीं, संघर्ष करने से प्रकट हो जाती है, हम सब है स्वाभाविक है, सत्य सत्य कड़ा और पत्थरी होती है उसे पथरी में होती है, उसे करने से प्रकट हो जाए स्वाभाविक है। ऐसे परमात्मा सब संसार में स्वतः सिद्ध स्वाभाविक परिपूर्ण समम सर्वेश भूत है, तो शब्द परमेश्वर तन शब्द अपने शब्द, ये सब हजल होती है असल के बीच में, निश्चल रूप से, सम रूप से, शांत रूप से, घन रूप से, आनंद रूप से, स्वतः सिद्ध है। इसमें पूर्ण आनंद, अपार आनंद, सम आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, असल आनंद, आनंद आनंद, केवल आनंद आनंद, परिपूर्ण आनंद है, सदा सिद्ध है, स्वाभाविक स्वाभाविक। समाज सब में है, जो करो परिपूर्ण संशांत आनंद घन रूप से, लगने में दिखते नहीं, अग्नि दिया समय में अग्नि दिखते नहीं, और जेब में ले लेते हैं तो भाई अग्नि अग्नि है, हाथ लगाते है दिखते नहीं, श्रवण करते ही प्रकट हो जाती है। ऐसे वो परमात्मा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो गए मैं जाना, प्रेम का संघर्ष होता है, उस प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद जी के लिए निशंग रूप से उसमें प्रकट हो गए, उसमें थे तो भी प्रकट हुए, खंभे में अगर भगवान नहीं होते तो प्रकट कैसे होते, ऐसे सब गमाम है, सब में कौन कौन है, सब है परिपूर्ण है। जहाँ प्रेम का आकर्ष हुआ वहां प्रकट हो गए, ऐसे भगवान है। भगवान तो बाहर से, भीतर से, ऊपर से, नीचे से, सब में सदा शांत रूप से, घन रूप से, ठोस रूप से है। स्वतः स्वाभाविक, उसमें कोई प्रयत्न नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, उसमें कुछ करना और लाना नहीं है। आनंद रूप से, आनंद घन है, घन आनंद। शांत वृद्धि करने से उसका अनुभव होता है, उसमें वृद्धि होती ही है, दिखता है। सब में सतह स्वाभाविक परिपूर्ण, सब काठ में से अग्नि है, सब जगह परिपूर्ण। मैंने सोचो ये सब संसार, ये मैंने से अपना पर दिया, अपना भूमिया पौधा हुई, सब अपना है। इस अपना में परा प्रकृति जीव होते हैं। अहम कृष्णस्य प्रभव प्रलय सदा, सब संसार के उत्पत्ति स्थिति से नहीं, स्वाभाविक सब में सब रूप से एक है। उसमें भी दृष्टि रहती है, जो परमात्मा तो जानने वाले हैं, उसमें उस दृष्टि स्वतः सिद्ध स्वाभाविक है। और ये नहीं है, ये स्वाभाविक नहीं, स्वाभाविक ही सब शांत सदघन तिरघन आनंद घन परिपूर्ण सब शांत है। दो चीज दिखती है, बिना शत्रु अब चिंता हूं, सब विनाश वाली है, शरीर सब विकार वाले है, ये विकार विकार में निर्विकार रूप से, सब विकारों में निर्विकार सब रूप से, शांत आनंद घर रूप से, जासु सत्यता ते जन माया, भास सत्य मोह साया। उसमें प्रगति है, वो सत्य की तरह दिखते है, अरे वो सत्य है। जिसकी सत्यता से जैसे रस्सी के कारण से सांप दिखता है, सांप है नहीं रस्सी है, वो दिखता है सांप है, दिखता वो है क्या है रस्सी, ऐसे सब में है। सीपी बनी हुई है, काजल का बॉर्डर होता है, उसे चमकती चांदी है, ऐसे दिखती है, वो है ऐसे परमात्मा है। संत महात्मा की दृष्टि में है वो परिपूर्ण। लोग कहते परमात्मा कहाँ है, परमात्मा तुम बोलते हो, चलते हो, विचार करते हो, सब में परिपूर्ण सब रूप से परमात्मा ही तो है। संसार दिखता है, संसार दिखता है, उसमें न दिखने वाला एक स्वयं मौजूद है, समान रीति से परिपूर्ण रूप से सब में एक रूप से शांत रूप से एक है एक राजा था उसको स्वप्न आया के समय परिपूर्ण है तो उसने पूछा सबसे भाई परमात्मा है कैसे देश भर में खबर कर दी क्योंकि सब बताओ परमात्मा को और है उसको दिखाओ नहीं तो दंड लिया जाएगा तो साधु और ब्राह्मण वो कहते हैं परमात्मा है अब उसको नहीं देखा वो तो दंड दिया जाएगा लोग इकट्ठे हो गए बहुत राजा एक मंच और ऊपर बैठे थे तो एक बाबा जी दूर खड़े हुए अपना कमर को घुमा रहे से देख रहे थे उसे तो राजा का वो क्या है साधु को पूछो के महाराज आओ बताओ क्या क्या होता है क्या है कि राजा जानना चाहता है कि सब कैसे है कि जानना राजा चाहता है कि मैं चाहता हूँ कि राजा चाहता है तो राजा आवे कि मैं आऊ जिसको जानने की गर्व हुआ है महाराज इतने लोग बैठे हैं आप बता दो चलो चलो कोई याद नहीं वो आओ हम जा चलो तो वो मंच पर बैठे थे तो दो तीन बड़े पीछे खड़े रह गए खड़े रह कर पूछा था दही लाओ दही दही दही लाओ दही हाजिर किया तो उसमें इसमें क्या है इसमें क्या है तो इसमें घी है मैं घी इस दही में घी है काम ही बताओ कहा महाराज जिसको बिलो दिया जाए हासिल किया जाए तो प्रकट हो जाएगा कहाँ है सब में घी है सब जितना दही है सब में घी है वो परमात्मा है वो किस तरफ देखता है वो परमात्मा है किस तरफ देखता है तो दीवाला हो दीवा दीवाला किस तरफ देखता है ये प्रकाश किस तरफ करता है किस तरफ क्या बोला सब प्रकाश वो स्वभाव प्रकाश हो रहा है ऐसे सब में प्रकाश कर रहा है सब में सत्ता रूप से परिपूर्ण है एक चल गए वो करता क्या है खाता क्या है कहते जितने संत थे ब्राह्मण थे पंडित थे और ये भीतर तक हम जानकार हैं और समाधान कर नहीं सके तो वो जो वो पंडित आई थी तथा गए तो अभिमान खा जाते हैं गए कैसे क्या करते हैं भाई करते क्या है खाते क्या है अभिमान को करते क्या है भाई दो पेड़ी हम चढ़ गए एक पेड़ी तुम आओ हमने दो पेड़ी बता दिया अब पूरा तुम आओ पेड़ बता देंगे तो राजा नीचे उतरे नाचा उतरे है तो एक दो बड़े उतरे हाथ पर रहने देखा पटपट नीचे उतर गए। वो जाकर बैठ गए बाबा जी क्या करते हैं कि राजा को फकीर फकीर राजा क्यों करते ये उनका काम है। फकीर तो फकीर राजा बन राजा को फकीर बना दे धनी को निर्धन बना दे निर्धन को धनी बना दे संसार के उथल पुथल वो करते रहता हरदम उनका काम है। जमा को बूढ़ा बना दिया छोरा को छोटे ससुर जवान बना दिया उथल पुथल करते ही रहते हैं ये काम है। वो करने का काम धंधा है करते हैं सब करते हैं कि देखते हैं दीपक जी दीप चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश करता है जैसे लट्टू है प्रकाश हो रहा है डंडा है प्रकाश हो रहा है किस तरह चल गया चारों तरफ सब में देखते हैं सबको पर देखते हैं सब तरफ देखते हैं सब में परिपूर्ण है जैसे परमात्मा है ऐसे बता दो तो टूट कर जल्दी है बता बैठे बाद से इस तरह से राजा रंग राजा को रंग को राजा दर्जी को राजा बना दे राजा को दर्जी बना दे सुखी दुखी दुखी सुखी सब हलचल करते रहते उधर होती रहती है स्वभाव सबको प्रकाश होता है सबको प्रकाश होता है और दुदही मजे घिस रहते हैं सपने ऐसे परिपूर्ण समा देती है सब में एक रूप से रहते हैं सब में रहते हैं समान रीति से है सत्ता रूप से वो सत्ता कभी बदलती नहीं ऊपर दिखने सब बदलते हैं और बदलते बदलते ही नहीं विनेश सो अविनेश न सोने में अविनाशी रूप से वो रहते हैं जा सो सत्यता से जिसकी सत्यता से जल माया भी सत्य भाष सत्य दिखता है ये सच्चा है सत्ता है ही नहीं ये दीवता सत्य निधर है सब विदेश सब आज से 100 वर्ष पहले ये थे ही नहीं 100 वर्ष के बाद रहेंगे ही नहीं ऐसे ही सब अविनाश होता है उसमें अविनाश रूप से सत्य सत्य सब में परिपूर्ण रूप से है ऐसे है रूप से परमात्मा है परिपूर्ण सम रूप से शांत रूप से घन रूप से आनंद रूप से ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत असत भाव न विद्यते असत है उसकी सत्ता नहीं है जो सत्य है उसका भाव नहीं है वो परमात्मा नहीं नहीं होता है दिखता ही नहीं रहता है परिपूर्ण समय सत में अभाव नहीं है ऊपर का दिखता है इसी सत्य नहीं है ये नहीं रहेगा ये हरदम बदलता है हरदम बदलता है हरदम बदलता है हरदम बदलने वाले में निर्विकार रूप से समान रूप से है रूप से वो है ही दिखता है ही है ही है सब न सोने वाली चीजों में अविनाशी रूप से परमात्मा ही दिखते हैं परिपूर्ण स्वरूप से है नहीं है रूप से परमात्मा है उसे अविनाश सत्सु अविनाश संतो वो सत्ता का भाव होता ही नहीं, दिखता ये बदलता है हृदय में, कोई क्षण ऐसा नहीं जिसमें ये बदलता ना हो। ये सब बदलते होने में न बदलने वाला सर्दम रहता है। ये हरदम बदलता है तो बदलते होते भी है दिखता है दिखता वो है, वो रहता है इस वास्ते उसका प्रकाश से है दिखता है, ऐसा तो है ही नहीं। विनिशत्सु अविनिशंतम, ये नष्ट होने वाले अविनाशी रूप से रहता है, ऐसे जान वाले उनकी दृष्टि में से ही दिखता है। हीरा होता है, हीरा जानकारी दिशा में लाख सवा लाख दो लाख तीन लाख का है, मेरा दिशा में एक काश दी काश का टुकड़ा है। संसार काश का टुकड़ा है, उसमें हीरा भी था, संत संत महात्मा थे, परमात्मा है, ऐसे परमात्मा सब परिपूर्ण है रूप से परमात्मा ही है, वही रहेगा। ये ऊपर बदलता है बदलता है, ये बदलने वाला नहीं है, बदलने वाले में न बदलने वाला परिपूर्ण है, सम रूप से शांत रूप से आनंद रूप से समठोस है तू सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, ये संत बनता बिगड़ता है, वो सब में समान है जो नाश होने में अविनाशी रूप से दिख रहा है। नारायण नारायण नारायण।